แม่งาเอ้ยข่อยสิตายจากเจ้าข่อยบ่ได้อยู่ถวายเด้อสุมพระครูเจ้าพาลูกพาหลานถวายเบิ่งแง่งเด้อสร้างเว้าจังซั่นแต่เขามาเอาข่อยอีกแล้วเจ้าอย่าขึ้นฮอดข่อยเด้อคันขึ้นฮอดข่อยก็ให้เจ้าเฮ็ดคือข่อยพาเฮ็ดพากันกินพากันทานหูจักวัดจักว่าฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้วไปสั่งเนี่ยคู่อยู่วัดบ่แล้วดอกสุมพักดูก็ได้อาจารย์เอ้ยเงินผมใหม่ไปแล้ว 90,000 เหลืออีก 90,000 อาจารย์จ่ายเองอันนี้ลูกไส้ผมบักเพิ่มให้ดูแลควบคุมผมสิตายเขามาเอาแล้วพาในวัดทั้งเก่าปลอบใจโอ้ยฝันก็เป็นฝันซื่อๆดอกจะบอกไปตัวเทียบไล่ไปซะไปหาบอกคนนั้นผู้นี้บอกเมียไว้ว่าคันข่อยตายแล้วเจ้าก็ไปเด้อไปปฏิบัติธรรมน้ำเพิ่นอาจารย์ของไผของมันได้ปันกันบ่ได้เมียเนี่ยผัวแกตายแกยังมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิร้องไห้อยู่จนครบ7วันทีนี้หลังจากนั้นพ่อสวยมาบายมากระไข่เลยไข่ยังนักเลยต้องไปโรงพยาบาลวัฒนาโรงพยาบาลเอกชนเสียเงินแพงๆเข้าวันที่29-30ลูกมาเยี่ยมหมอห้ามไม่ให้เยี่ยมอยู่ในขั้นโคม่าแต่ตาดีบอกหมอว่าให้ลูกผมเข้ามาผมอยากพ่อลูกผมก็ลูกมาหาบอกลูกว่าลูกเอ้ยเอารถหลับพ่อเมื่อเสด้อกันบ่เอาพ่อเมื่อมื้อนี้เมื่อใหม่ก็เอารถมาใส่ศพพ่อเมื่อหลดพ่อสิตายแล้วเขาจะมาเอาเต็มโรงพยาบาลเลยเนี่ยใส่สุดขาวมาเตรียมตัวไปเป็นหัวหน้าบวชชีพามทีนี้ลูกเต้าก็เชื่อเอารถในรับพ่อกลับบ้านเลยไปถึงบ้านถึงซองพ่อก็เอาเงินให้ลูกบอกเมียมาเอาเงินมาให้ลูก 30,000 ไปซื้อกระโหลกเตี้ยไม่ปานน่ะได้หูจักปานน่ะซื้อกระโหลก 30,000 27,000 กระโหลกอย่างดีเอาพ่อใส่หนีไปหอดฟัดแล้วอย่าเผาหอเด้ออย่าเผาโรงเอาแต่พ่อเผาแล้วเอาโรงนี่ถวายพระหลังจากนั้นก็สั่งลูกเขียนพวงหลีดมาดีมีสุขไปดีพ้นทุกข์ให้เขียนจากสิหลังจากนั้นบอกลูกว่าไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณสุวรรณมาเทศให้พ่อฟังแน่ก่อนพ่อสิตายพ่ออยากฟังเทศท่านเจ้าคุณสุวรรณมาก็แสดงธรรมให้ฟังจับมือกันไว้แสดงธรรมแล้วท่านเจ้าคุณก็กลับพอท่านเจ้าคุณกลับไปวันนั้นเป็นวันที่31ในตอนกลางคืนประมาณ 4-5 ทุ่มบอกให้ลูกประคองให้ลูกขึ้นนั่งแล้วก็บอกลูกว่าลูกเอ้ยพ่อสิตายมื้อนี้พ่อตายไปแล้วงั้นเฮือนดีพ่อยาขาสัตว์ตัดชีวิตเด้อยาสุไปจากหมอหลองหมอลำมาเสพมางั้นมันสิเป็นบาปเพศให้จิตใจผู้อื่นสูญเสียให้นิมนต์พระมาสวดอภิธรรมสวดมือได้ให้แปลเป็นภาษาไทยคันแปลบ่ได้ให้เจ้าคุณใหญ่มาแปลน้ำหลังข้าเจ้าสิฟังฮู้สิได้บุญยามพอตายแล้วให้สวดอภิธรรมครบพกมือที่7เผาศพให้ไปนิมนต์อาจารย์สมภพมาแสดงธรรมเด้อคนสิได้ฟังเทศฟังธรรมเขามกเข้าใจสิฮู้จักบาปจักบุญเฮาสิได้บุญนำเสื้อชูสาธารณะสอนลูกอย่างดีอยากขึ้นหอดพอกันขึ้นหอดพอเห็ดคือพอเขาวัดฟังธรรมหัวจะกินจะข้านพอบ่ไปใส่ดอกอยู่สวรรค์ฉันจะตูมลูกจะไปพออยู่หันแกสั่งลูกไว้อย่างนั้นตี4วันที่31ธันวาคมปีซึ่งแกก็ตายวันตี4นี่มันเป็นวันที่1แล้วตามปฏิทินแปลว่าครบปีเป๊ะเมาเลยเฮาจึงพากันสวดนะหิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนมัจจุนาการพัดเพียนต่อพญามัจจุราชซึ่งมีเสนามากได้ย่อมไม่มีสำหรับเราเพราะนั้นพวกเรายังดีๆอยู่เนี่ยมาเห็นงานศพงานอย่างอย่าพากันประมาทกราบมาปล้องเว้ามวนม้วนในใจโอ้ยความตายเนาะเฮาก็สิเป็นจังสี่เฮาสินี้สภาพจังสี่ไปบ่ได้เฮาก็สิตายคือกันกับเพิ่นชีวิตยังอยู่ดีมีแห้งบ่หันไข่ยังหนาวไปมาหาได้ผู้ข่าสิเฮ็ดคุณงามความดีเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยสั่งสมไว้ถ้าคิดอย่างนี้ชีวิตของเราจะมีคุณมีค่าตาดีแก่ตายไปลูกเต่าก็ดีงามพอตายปั๊บมื้อเช้าวันที่1อาตมาไปพอดี ลูกหลานดีใจวิ่งออกมารับร้องห่มร้องให้อาจารย์ได้จังได้จังหูจักบ่ฮั่นได้ทอละเลกได้ยินแต่พอสั่งไว้ว่าเมื่อเผาศพนิมนต์อาจารย์มาเทศอาจารย์มามื้อนี้เลยเข้าใจว่าอาตมารู้ได้ด้วยญาณวิเศษบ่แม่นมันไปโดยบังเอิญคนนับถือกันก็เลยสีขึ้นฮอดก็เลยแวะไปหาจะหาว่าอาตมาฮู้จักจังซี่บ่แม่นก็เลยถือโอกาสไปแสดงธรรมกันนั่นวันสุดท้ายวันเผาศพอาตมาเป็นไข้เป็นไข้ก็ไปยืนเทศอยู่หันว่ามื้อนี้จักสิเผาศพพ่อใหญ่ดีหรือสิเผาศพผู้เทศเด้อว่าซั่นมันกำลังไข่อยู่พอดีก็เลยแสดงธรรมไปประมาณสัก20นาทีอันนี้เล่าให้ฟังว่าชีวิตนี้มันเป็นอย่างนี้เรามาในงานศพมางานเฮือนดีให้ตาดีตีหูดีดีอย่าคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วให้ผีหัวเราะผีสิหัวขวัญโอ้ยจะเป็นผ้ากันประมาณเด้อายุได้เท่านี้ในหน่อย100ปีของเราเท่ากับ1วันบนสวรรค์ชั้นดาวดึง50ปีเท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชถ้าไปถึงสวรรค์ชั้นปรนิมิตสวัสดี 1,600 ปีเท่ากับ1วันที่นั่นแต่อย่างไรก็ตามในสวรรค์ทุกชั้นบ่ดีโทเกิดเป็นคนห้องจื้อไว้ให้ดีอักขังฐานังมนุษย์เสสุมักขังสัตตะวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐเลิศที่สุดมีในหมู่มนุษย์ที่จะทำให้มนุษย์นี้ไปพบเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ของชีวิตได้สิไปเป็นเทวดาสั้นได้ก็ตามกรรมสางบุญบารมีอยู่โลกแผ่นดินอันนี้สิไปตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็ได้มาสร้างบารมีในโลกมนุษย์นี้จะไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เพราะมาสร้างกรรมก่อเวรสร้างกรรมความชั่วด้วยกายวาจาใจในโลกมนุษย์นี้โลกมนุษย์จึงเป็นศูนย์รวมแห่งวิญญาณชั่วมาก่อตัวสร้างคุณงามความดีเพื่อเตรียมตัวไปสวรรค์โลกมนุษย์เป็นดินแดนของวิญญาณที่เคยดีงามมาประมาทสร้างกรรมชั่วเตรียมตัวไปนรกเตรียมตัวไปเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานและโลกมนุษย์นี้เป็นดินแดนที่ผู้ปรารถนาความบริสุทธิ์หลุดพ้นมาสั่งสมคุณงามความดีสร้างบารมีขจัดจิตใจตนเองให้บริสุทธิ์หลุดพ้นหลังจากนั้นก็เป็นแหล่งที่นักปราชญ์บัณฑิตผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นโปรยหวานพระธรรมอันนำไปสู่หนทางแห่งความบริสุทธิ์ในโลกมนุษย์นี้อัญญตละมนุสสะโลเกนัตถิพรหมจริยังอันโตทุกขสะอันตะกิริยายะนอกจากโลกมนุษย์นี้แล้วไม่มีสถานที่ใดที่จะทำให้เราประพฤติพรหมจรรย์ที่จะนำไปสู่ความสิ้นทุกข์พี่น้องทั้งหลายถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกยะวะมานะสูตรคุตตกะนิกายอิติวุตตกะเล่มที่25ท่านจะพบพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องเทวดาเมื่อเทวดาทุกตนจักตายไปจากสวรรค์ย่อมปรารถนาขอให้ได้เกิดมนุษย์แต่ส่วนมากเทวดาเมิดบุญแล้วตกนรกอย่าลืมเด้อแม่นเฮาสิเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ยังบ่ปลอดภัยยังสิมีโอกาสต้องนรกแต่เป็นเทวดาบนสวรรค์ก็ยังไม่พ้นจากนรกอปริมุตโตจะนิระโยยังไม่พ้นจากนรกแต่ถ้าจะให้พ้นจากนรกแน่นอนไม่ต้องตกนรกแล้วเป็นมนุษย์เป็นเทวดาวนไปเวียนมาจนถึงที่สุดทุกตัดสรู้เป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์ต้องมาเอาความแน่นอนในโลกมนุษย์นี้อัญญวาอิทะเจนังวิลาเทสิสัทธัมมัสสนิยมตังจิรังตวังอนุตัปเปสิเสรีวายังวะวานิโยถ้าท่านทั้งหลายพลาดจากความแน่นอนในพระสัทธรรมพลาดจากความแน่นอนแห่งคติอันเป็นไปของชีวิตในเบื้องหน้าในโลกนี้ในชีวิตแห่งความเป็นมนุษย์นี้ท่านจะเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานเหมือนพ่อค้าที่มีนามว่าเสรีวะฉะนั้นคันเฮาเอาบ่ได้ศาสตร์หนึ่งศาสตร์เดียว ศาสนาจักสิไปหอดใสแห่งสิเลวไหลกว่านี้ถ้าสมมติว่าเราไปเกิดเป็นเทวดาด้วยบุญที่เรากระทําไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นปรนิมิตสวัสดี 1,600 ปีของเราเท่ากับ1วันที่นั้นพระพุทธเจ้าตายไปว่าท่านพ่อ2มือทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดอีกจักองค์จึงสิได้เกิดมาพ่อเพิ่นเมื่อหมดบุญจากนั้นตกนรกซะส่วนมากเพราะหมดบุญเก่าแล้วบุญใหม่ไม่ได้ทำบุญสวรรค์มันจึงเป็นความอาภัพที่พระพุทธเจ้าว่ามนุษย์นี้ประเสริฐกว่าเทวดา3สถาน1มีความเพียรยอดเยี่ยม2มีสติ3แก้วกล้าเทวดาประเสริฐกว่าเรา3ประการมีสุขอันเป็นทิพย์กำลังเป็นทิพย์วรรณะอันเป็นทิพย์เท่านั้นนอกจากนั้นส่วนด้านคุณธรรมมนุษย์นี้ประเสริฐกว่าจึงถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเทวดาจะตายเทวดาจะมาอวยพรให้กันเมื่อหมู่ทั้งสวรรค์เทวดาบ่ไข่บ่เป็นโลกนั่นโลกนี่เวลาสิตายเจ็ดมือสิหูจักเหงื่อออกขี้แห้งปัญจสปุพนิมิตตานิปาตุพวันติบุพนิมิต5ประการจะปรากฏขึ้นเป็นเครื่องบอกว่าเทวดาจะตายผิวหันเศร้าหมองที่นั่งที่นอนร้อนรนกระวนกระวายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเศร้าหมองหลังจากนั้นเครือออกจักรแรงเทวดาก็จะตายเมื่อเทวดารู้ว่ามีนิมิตอย่างนี้จะตายเทวดาทั้งสวรรค์จะไปอวยพรให้กันสาธุท่านจากเทวโลกไปแล้วจงไปสู่สุคติสองขอให้ท่านไปสู่สุคติและได้พบลาภอันประเสริฐสามขอให้ท่านทั้งตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐนั้นนานๆแล้วย้อนกลับมาพบกันด้วยลาภนั้นนี่เทวดาย่อมให้พรกันสามประการนี้หนึ่งขอให้ไปสู่สุคติสองได้พบลาภอันประเสริฐสามตั้งอยู่ในลาภนั้นนานๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุคติของเทวดาเป็นฉไนภิกษุองค์หนึ่งแล้วนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วอดบ่ได้แล้วถามบัดคนสิตายอยากไปสวรรค์เอิ้นว่าสุคติบัดเทวดาสิตายอยากไปสุคติไสพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ามนุสสตังโขภิกขเวเทวานังสุคติคมณะสังฆาตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายการได้เกิดเป็นมนุษย์นี้คือสุคติที่เทวดาปรารถนาให้เฮานี่ที่มานั่งสลับอยู่นี่หลังคนมาจากนรกมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ถือว่ามาสู่สุคติหลังคนมาจากสวรรค์บุญหลายได้มาเกิดเป็นคนส่วนมากคนจากสวรรค์นี่มักจะตกนรกแต่นี่สัตว์ในนรกก็จะร้องปรารถนาเกิดเป็นคนแต่เฮาได้ยินตัวเพิ่นว่าผีเผดห้องทุสะนะโสทุสะนะโสสัตว์นรกห้องห้องได้เท่านี้ทุสะนะโสพระเจ้าพิมพิสารได้ยินโตที่มันห้องทุสะนะโสมันห้องหลับทุชีวิตะมะชีวิมหะเยสันนูนะทธามะเซพิชมาเคสุโพเคสุทีปังนากรรมหะอัตโนโอ้ยเลือมกถกไก่เด้จะเป็นทุกข์ไม่ยากเนาะชีวิตอันทุกข์ยากอยู่ในนรกเพิ่งบ่ได้เด้สิพ้นตั้งแต่ผู้ขาเป็นคนมีเงินมีท้องเขาของบ่ได้ทำบุญสร้างที่เพิ่งให้เจ้าของเนาะจังได้มาตกนรกทีปังนากรรมหะอัตโนบ่ได้สร้างที่เพิ่งให้เจ้าของเลยมีเงินก็ไปเสือเหล่าเสือยาไปขาสัตว์ชีวิตมวลซืนกินบาดนี่คือพ่อเฮ็ดจังได๋ตัวที่สองว่าสะสัตถิงวัสสะสหัสสานิปริปุณานิสัพพโสนิระเจ60,000ปีเต็มๆแล้วเนาะตกนรกงามได้เด้ผู้ขาสิพ้นจากนรกนี่จักเถื่อตัวที่สามมันตอบเองนะมันว่ามันสิเว้าหลายน่ะนะมันเว้าบ่ได้นรกมันฟดจังซี่ฟดก็มาอ้าปากงับเว้าได้คว่ำเดียวก็จมขึ้นมาอีกสิเว้าคว่ำใหม่ก็ได้คว่ำเดียวจมเจวัตทุสะนะโสซีโตว่าได้ตัวละคำตัวที่นะเนี่ยมันสิว่านัตถิอันโตกุโตอันโตนะอันโตปฏิทิสติไว้ถึงปัจจัยมันสิพ้นเป็นบ่มีนัตถิอันโตที่สุดนี้ไม่มีกุโตอันโตที่สุดแห่งนรกเราจะมีที่ไหนไหลขึ้นไหลลงอยู่นี้เพราะเฮามีแต่บาปแต่กรรมบ่ได้ทำคุณงามความดีอย่างตัวที่สี่ล่องส่วนมูหลาบโสมันสิว่าว่าโสหังนูนะอีโตคันตวาโยนิงลัทธามนุษสิงวะทันโยสีละสัมปันโนกาหามิกุสลังพหุง บาทนี่ก่อนเด้อพ้นจากนรกขอให้ผู้ขาได้ไปเกิดเป็นคนสีเฮ็ดบุญหลายๆสิเป็นผู้หูจักข่วมเว้าของผู้เพิ่นบอกเพิ่นสอนมีปัญญาพากุศลพาหุงกุศลังพาหุงสิทำบุญหลายๆทำกุศลหลายๆบ่มาตกอีกจักเถื่อหลาบตายเดี๋ยวนี้คันแม่นเฮาเป็นสัตว์ในนรกเฮาก็ได้ห้องจังซั่นพ้นแล้วจากจังซั่นมาอยู่นี่แล้วคันแม่นเฮาเป็นเทวดาเฮาก็ได้มาสู่สุคติมนุษย์สตังขอคัมมนะสังขาตังสุขติคัมมนะสังขาตังเทวานังการได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เดียวนี้เป็นสุขติของเทวดาแล้วแสดงว่าบัดนี้เราได้มาสู่สุขติแล้วทีนี้อะไรคือลาภอันประเสริฐขอให้เกิดได้พบพ่อเห็นหน้าพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ได้กราบได้ไหวมีผู้แนะนำคำสอนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าให้ลายให้ลงทางไปทำบาปทำกรรมเด้อลาภอันประเสริฐคือเกิดพบศาสนาพระพุทธเจ้ามีผู้บอกผู้สอนบอกให้หลงข้างไปทำบาปทำซัวเวียนไปสู่นรกอีกอันนี้เฮาก็ได้สองอันได้แล้วอันที่สามตัวยากโอมูคันมันได้ตัวที่สามนี่ครับโอกาสที่เฮาสิบ่ต้องตกนรกกันแน่นอนการตั้งอยู่ในลาภอันนานๆขอให้ท่านจงมีศรัทธาตั้งมั่นอย่าหวั่นไหวชนิดเทวดามารพรมชักชวนหนีจากพระรัตนตรัยไม่ได้ศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาทันห้าอสังหาริมาสมเนนวาเทเวนวาสมเนนวาเกนจิวาโลกสมิงการที่ท่านได้เป็นผู้มีศรัทธาเหมือนรากแก้วของต้นไม้ยังลงสู่ดินไม่หวั่นไหวเทวดามารพรมสมณะพราหมณ์ศาสนาอื่นชักชวนท่านหนีจากพระรัตนตรัยไม่ได้นั่นเอิ้นว่าตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐเมื่อโอกาสที่เฮาสิตกนรกระดับนี้โสดาบันเด้โสดาบันถ้ามีสัทธาสำนีเอาละบัดนี้พอมาฮอดนี่ก็ม่วนมุบมหาพอออกไม่ออกแล้วที่เกิดมานี่ที่เฮาได้แล้วบ่ได้สิ่งที่เรียกว่าความแน่นอนแห่งคติที่ไม่ตกนรกได้ความแน่นอนในพระสัทธรรมแน่นอนที่จะปรินิพพานที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าวัดใดแน่นอนจังใดเอาข้อมูลวังกี้เนี่ยคือการเป็นผู้มีศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตามีศรัทธาเป็นรากแก้วยั่งลงไม่งอนแงนคอนแคนเทวดามารพรมศาสนาอื่นนำออกจากพระรัตนตรัยไม่ได้เอาอย่างสี่ก็ได้สมมติว่าเมื่อนี่มางานบวชชีพามปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาผู้บาอาจารย์ที่เพิ่นล่วงลับดับไปกลับเมื่อหอดบ้านนี่ผู้ใดผู้หนึ่งมาถามจังเฮาแม่ใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยเจ้าเกิดมาดนทุกข์ยากถือศาสนาพุทธกับบ่พ้นทุกข์พ้นยากจักเทื่อคอยสิให้เจ้าล้านหนึ่งไปถือศาสนาใหม่นำข่อยซะศาสนาพระผู้เป็นเจ้าสิซอยเหลือเจือจุนศาสนาอันดีอันงามเจ้าอยากได้หยังอธิษฐานเพิ่นสิซอยสิเหลือเจ้าพ่อเจ้าแม่อีหยังก็เจ้าเฮาว่าคอยสิให้เจ้าล้านนึงเอาบ่แม่ใหญ่พ่อใหญ่เฮาก็ลองตอบเบิ่งบัดบ่เว้าให้ผู้อื่นได้ยินก็ได้ดอกจักอายเว้าในใจเจ้าของว่ามันสิเอาหรือบ่เอาคันเจ้าเข้าศาสนาข่อยแล้วข่อยสิให้เจ้าล้านนึงวัดยาเขาพระเจ้ายานบอาจารย์สมภพกับบ่เป็นตาซะแตกจะไปเสื้อหัวเราให้เจ้ามาน้ำข่อยไม่ไงพอไงเอ้ยอายเอ้ยน้องเอ้ยป่าเอ้ยลุงเอ้ยเอาบ่คันได้เฮาตอบว่าโอ้ยเอาเลยเว้ยเงินตั้งล้านเกิดมาบ่เคยได้ศาสนาพุทธกระทือมาดนแล้วบ่เห็นให้ถึกเลขจักเทื่อคันว่าเอาว่าซั่นแสดงว่าเฮานี่บ่ได้ตั้งอยู่ในลาภอันนั้นมาพอลาบแล้วบ่ได้ตั้งอยู่ในลาบโอกาสที่เฮาสิได้ขึ้นสวรรค์ด้วยคุณงามความดีที่สร้างสรรค์มาก็ได้ขึ้นอยู่แต่ว่าโอกาสสิตกนรกก็ยังมีพร้อมแม่นเฮาสิสร้างกฐินลอยกองพันกองหมื่นกองแม่นเฮาสิเป็นพระเจ้าจักรพรรดิให้ท่านสร้างวัดสร้างโบสถ์ 84,000 แห่งก็ตามแต่ว่าจิตใจยังสามารถเปลี่ยนแปลงระดับสิได้5ล้านเอาบ่10ล้านเอาบ่ค่อยสิ ย่างเจ้าให้เจ้าเลิกนับถือพระรัตนตรัยคันเท่าว่าเอาแสดงว่าเรายังไม่เข้าถึงกระแสธรรมยังไม่ยังลงสู่พระสัทธรรมเยจะสัทธันจะสีลันจะปาซาทังธรรมทัสสนังเตเวกาเลนะปัจเจนติพมจริโยคะทังสุขันติผู้ใดมีศรัทธาเช่นนี้ศีลเช่นนี้มีความเลื่อมใสอย่างนี้มีความเห็นชัดเจนถูกต้องอย่างนี้บุคคลนั้นย่อมยังลงสู่พรหมจรรย์มีความสุขชนิดที่ยังลงสู่พรหมจรรย์บ่มีเงินจักบาทก็สามารถมีความสุข8ปีซิกออกมาไปเข้าศาสนาอื่นมูอาตมาเนี่ยเป็นมหาเทศจ้อยๆธรรมะนั่นธรรมะนี่โด่งดังเขียนหนังสือออกมาเดี๋ยวนี้ซิกไปเข้าศาสนาเขาเจ้าแล้วบุคคลเรานี่เรียกว่ายังบ่ทันได้เข้าไปในศาสนาพระพุทธเจ้าว่าพระฮิโรปุถุชนิปักโขทิโตวะทามิยังตั้งอยู่ภายนอกศาสนายังเป็นปุถุชนฝักฝ่ายปุถุชนที่ตั้งอยู่นอกศาสนาคือกันกับนุนตั้งไว้ไสอยู่วันหันล่มมาแล้วพัดเดี๋ยวนี้ศรัทธาของปุถุชนเป็นจังซั่นเพราะเหตุนั้นอันนี้เป็นเครื่องวัดเทวดาทั้งหลายเวลาข้าเจ้าสิตายข้าเจ้าปรารถนาให้พ่ออันนี้ให้เกิดมาเป็นคนได้เฮาไปแล้วเกิดมาพ่อศาสนาพุทธเจ้าเฮาพ่อแล้วเกิดมาตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐไม่หวั่นไหวคือมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยอันนี้เป็นเครื่องวัดของผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมคันเฮาไปจังซี่คันเขาถามว่าเอาบ่ล้านนึงเอาบ่2ล้านเอาบ่ร้อยล้านก็บ่เอาทุกอย่างให้อยู่นำพระรัตนตรัยเคลื่อนขาดแรงง่ายสิบ่ไล่ศีลธรรมพำเพียรรักษาไว้อยู่นี้คันจังซี่บ่มีย่อมพบาลโตได้เฮ้สิกาจับย่นลงในนรกปริมุตโตจะนิรโยผลปริมุตโตจะนิรโยผลแล้วจากนรกขีณนิรโยมหินรกสิ้นแล้วปิติวิสยมหิพ้นแล้วสิ้นแล้วจากความเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจและความรักมั่งคั่งด้วยแก้ว7ประการรัตน7ประการช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วพฤหบดีแก้วขุนคลังแก้วรัตนแก้วสามารถส่งแก้วกลางคืนนี่สว่างสวยเหมือนกลางวันจักแก้วหมุนไปไหนปกครองแผ่นดินทั้งหมดแล้วพระเจ้าจักรพรรดินั้นมีฤทธิ์4ประการสำฤทธิ์ผล1คือความงามไปไหนมาไหนจะมีความงามอยู่ตลอดสงสัยถูกเซ็นเซอร์เสียงตกลงใช่ไหมไฟตกอาจจะถูกเซ็นเซอร์จากผู้ที่ไม่ชอบจะฟังก็ได้ไม่เป็นไรเราก็จะได้พักผ่อนกันกำลังจะพูดถึงเรื่องคุณค่าของการเข้าถึงธรรมกับความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันนี้ก็พอจะได้ยินหรือจะให้อาตมาพักผ่อนดีไหมเพราะว่าอาตมาเนี่ยใช้เสียงมากทำงานมามากมันน่าจะตายมากกว่าที่จะมีชีวิตอยู่เลยเมื่อกี้มันตัดป๊อกของมันลงมาอะไรเราคงจะต้องใช้ระบบนี้ไปสักนิดนึงคือถ้ามันไม่สมบูรณ์ลำโพงมันขาดไปตัวหรือยังไงข้างหลังถ้าหาว่าการแสดงธรรมที่มันไม่สมบูรณ์แบบนี้มันเสียดายระลึกถึงคุณค่าของพระศาสนาสิ่งที่กำลังจะพูดถึงนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตอกย้ำถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกอ่านให้ครบ45เล่ม11,926 หน้าท่านจะพบถ้อยคำที่อาตมากำลังจะนำมากล่าวมากกว่า500แห่งและเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าตอกย้ำให้พระเอาไปสอนคนใครจะมีทรัพย์ทั่วแผ่นดินเอาทรัพย์ไปแจกจ่ายให้มหาชนทั้งหมดพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญว่าเป็นการกระทำประโยชน์อันเลิศเหมือนการที่เราจะนำธรรมอันนี้ไปสู่สังคมธรรมอันนี้ท่านใช้ชื่อของมันเตือนคนหลายอย่างชื่อว่าธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จธรรมที่เรียกว่าแว่นสำหรับส่องดูธรรม ธรรมที่เรียกว่าทรัพย์อันประเสริฐธรรมที่เรียกว่าโสตะปฏิยังคะองคุณแห่งผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมผู้ใดฟังธรรมชนิดนี้ให้เข้าใจมีชื่ออันหนึ่งว่าธรรมที่ทำให้เกิดความระงับภัยเวรตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าผู้ใดฟังธรรมอันนี้พอเข้าใจเข้าๆถ้าเรียกว่าได้ยินเสียงกู่เสียงเอิญเสียงเรียกสุตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกของอริยชนอริยเจ้าถ้าผู้ใดฟังอันนี้ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องหรือไม่ฟังเอาซะเลยท่านกล่าวว่าอสุตวาปุถุชนปุถุชนคนหนาที่ไม่ได้ยินเสียงกู่เสียงเรียกเสียงเอิญชีวิตเราที่ตายแล้วเกิดแล้วตายมาเนี่ยนับโกรธกับนับไม่ถ้วนเหมือนเดินทางในวัฏสงสารซึ่งเหมือนกับการเดินทางที่หลงอยู่ในวัฏสงสารอันมืดตื้อไม่รู้จักตะวันตกตะวันออกไม่รู้จักทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจนต่อมาได้ยินเสียงกู่เสียงเรียกผู้ใดสักคนหนึ่งในทิศทางที่ชัดเจนและหนทางที่ปลอดภัยเราได้ยินเสียงกู่เรียกนั้นเราเดินในอาการหลงทางก็มุ่งไปสู่เสียงนั้นพอไปสู่เสียงนั้นก็จะไปทะลุออกสู่ถนนสายใหญ่ซึ่งเป็นหนทางความปลอดภัยโดยเราไม่ต้องบุกป่าฝ่าดงพงทึบต่อไปบัดนี้หนทางนั้นปลอดภัยผู้เรียกผู้เอิญไม่ต้องเอิญไม่ต้องเรียกเพราะว่ายังไงเราก็ไม่เข้าป่าอีกแล้วเราเข็ดเราหลับการเดินทางจะสู่เป้าหมายปลายทางคือพระนิพพานการฟังธรรมชนิดนี้ถูกท่านเรียกว่าสุตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงเอิญภิกษุใดบวชมาแล้วจะทำประโยชน์โลกจะอนุเคราะห์โลกพึงแนะนำพร่ำสอนคนทั้งหลายไม่ว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือข้าราชการพระราชามหากษัตริย์ด้วยธรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านเปรียบเทียบคุณค่าแห่งธรรมเหล่านี้กับคุณค่าของความมั่งคั่งของพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิมีจักรเป็นแก้วช้างแก้วม้าแก้วขุนคลังแก้วคือฮะบอดี้แก้วนางแก้วมีครบทุกอย่างอายุของพระเจ้าจักรพรรดิยืนเป็นหมื่นหมื่นปีนี่เป็นความสำลิดผลพระเจ้าจักรพรรดิไปสู่ที่ใดก็ตามพระสงฆ์ในก่อนไม่อิ่มตาไม่อิ่มใจอยากจะเห็นพระองค์นานๆพระเจ้าจักรพรรดินั้นมีเสียงไพเราะเมื่อตัดสุรเสียงออกมาคนทั้งหลายฟังไม่อิ่มไม่เบื่ออยากจะฟังนานๆและพระเจ้าจักรพรรดินั้นเป็นผู้มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยสุขภาพดีอายุยืนเป็นหมื่นแล้วก็มีเสียงไพเราะมีรูปโฉมอันงดงามฟังแล้วไม่เบื่อดูแล้วไม่อิ่มตาสำลิดผล4ประการนี้เรียกว่าฤทธิ์ของพระเจ้าจักรพรรดิอายุยืนเป็นหมื่นปีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิแม้จะมั่งคั่งด้วยแก้ว7ประการสำลิดผล4ประการนี้เธอย่อมทำบุญย่อมให้ทานด้วยเวลาอันยาวนานเท่าที่อายุเธอมีเป็นหมื่นหมื่นปีแต่เธอไม่เข้าถึงธรรมสี่ประการศรัทธาอันมั่นคงในพระรัตนตรัยเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีกรรมทั้งหลายมีการให้ผลเธอไม่มีศรัทธาชนิดนี้เธอไม่มีศีลอริยกันตศีลเธอไม่มีจารคะการสลัดจิตจากอาการยึดมั่นถือมั่นมาสู่ความปล่อยวางเธอไม่มีปัญญาเห็นความเกิดความดับพระเจ้าจักรพรรดินั้นย่อมทำบุญตลอดเวลาแห่งอายุไขเมื่อเท้าเธอสวรรคตตายไปเท้าเธอย่อมเพลิดเพลินในเทวโลกบนสวงสวรรค์ด้วยอำนาจแห่งบุญอันนั้นแต่เท้าเธอก็ยังไม่พ้นไปจากนรกอปริมุตโตจะนิระโยเธอยังไม่พ้นจากนรกเธอยังไม่พ้นจากความเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานที่จะต้องวนเวียนในสังสารวัฏนี้แต่อาริยสาวกของเราผู้มีเพียงอุ้มบาตรดินอาศัยปีกแกล้งเดินเที่ยวไปขอทานเขากินหรืออริยสาวกฝ่ายคฤหัสถ์ของเราแม้จะเป็นคนยากไร้จะขอทานเขากินเลี้ยงชีพหรือจะเป็นคนเทขยะอย่างเยื่อมูลฝอยลดฟันลุ่มลงมากไปมันคลางมันโดดกันอริยสาวกเช่นนั้นประกอบด้วยธรรมสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญา เรากล่าวว่าอริยสาวกของเรานั้นประเสริฐกว่าพระเจ้าจักรพรรดิปฐัพพาเอกรัชเชนะสักขัสสะคัมเนนวาสัพพโลกาอธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังบาลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกล่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมสี่ประการนี้ท่านจะต้องฟังให้เข้าใจอย่างละเอียดแล้วต้องคิดนะต้องมีการเปรียบการเทียบว่าศีลขนาดไหนศรัทธาขนาดไหนจาคะขนาดไหนปัญญาขนาดไหนถ้ามีธรรมสี่ประการนี้เทวดาก็ดีพระเจ้าจักรพรรดิก็ดีเปรียบเทียบไม่ติดคุณค่าแห่งเกียรติมันสูงค่ายิ่งกว่ากัน